की प्रवचन सत्संग गंगा में हम निरंतर जीवन के अमृत को खोज रहे हैं। यह एक बड़ी अद्भुत बात है, चाहे हम उसे धर्म कहें अथवा विज्ञान, दोनों एक ही साथ एक ही चीज खोज रहे हैं, अपने होने का कारण कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कौन है जो बारंबार मुझे मनुष्य योनि में ले आता है, क्यों लाता है। धर्म ऐसा हम कहें और विज्ञान कहें कि अलग है, ये भ्रांति के कारण ऐसा हुआ है, वरना दोनों में कोई भेद नहीं है। यदि वो जीवन के सत्य को खोज रहा है तो वो धर्म है, वही विज्ञान है। और आदि काल से ये खोज चलती रही। अपने अपने ढंग से लोगों ने खोजा उसे। वेस्ट ने जब खोजा तो उसे एडम और ईव की कहानी याद आई, सात आसमानों की बात करी उसने, वहाँ ऊपर एक गार्डन ईडन गार्डन है जहाँ वो सेब खाते थे एडम और ईव, चुरा के खा लिए थे तो अभिशप्त हो गए थे शैतान के कहने पर, अब फिर सृष्टि हुई, ये उनकी कल्पना थी, खोजने के प्रयास थे उनके। एडम और ईव की कहानी मिडिल ईस्ट आते आते आदम और हव्वा की कहानी बन गई, वो भी सेवेंथ हेवन था तो यहाँ सात आसमान थे। फिर इनके बाद आधुनिक काल में विज्ञान ने जब करवट बदली तो चार्ल्स डार्विन ने कहा अमीबा और बैक्टीरिया दो प्रकार के एक कोशीय जीव थे, एक से बड़ी बड़ी वनस्पतियां बन गई और दूसरे से बैक्टीरिया से हम सब लोग बन गए। डार्विन के उस विज्ञान को भी सारे विश्व ने एक साथ नकार दिया, क्योंकि सिंगल सेल एनिमल जो अमीबा और बैक्टीरिया है वो आज भी सिंगुलर सेल का है, दो का भी नहीं बना, तो बहुत सारे सेल बटोर के वो मैमल अर्थात महामानव महादानव कैसे बनता। डार्विन का ये कहना कि बंदर से आदमी बने, डीएनए ने उसको भी गलत साबित कर दिया, ये कोरी बकवास है, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि डीएनए आदमी और बंदर के कहीं भी नहीं मिलते। और यदि थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि चलो डीएनए में भी बदलाव हुआ होगा, तो डार्विन ऐसी कोई भी बंदर की स्पेसी हमको नहीं बता रहा है जो 100-200 साल में आदमी बन जाएगी। तो डार्विन की वो बात एक कपोल कल्पित कथा तो लगी, लेकिन उसमें सत्य नजर नहीं आया। धरती पर यहाँ पर भी वेद के वैज्ञानिक ने मैं कौन हूँ, मेरे होने के कारण क्या है, वो जब खोजने चाहे तो यही हमारे अद्भुत ग्रंथ और महाकाव्य हमको मिले। उसने कहा यज्ञ के द्वारा सृष्टि होती है, तो हमने समझा ये बाहर का लकड़ी फूकना यज्ञ ही यज्ञ है। और जब हम वेद की दिशाओं में बड़ा भ्रम चल रहे हैं तो हमने आज यज्ञ के रहस्य को जान लिया है कि आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है। बाहर के यज्ञ में मैं एक आचार्य को आत्मा की भांति बिठाता हूं, प्राणवायु ही मेरे शरीर में यज्ञ का उपाचार्य है। और दूसरे सूत्र में मधुचंदा ने पढ़ाया और प्राणवायु का सूत्र हम अभी भी पढ़ रहे हैं, अपने प्राणों को पुकार रहे हैं मीरा तिथि कर्ण में, ये यज्ञ का उपरी द्विज है, ये उपाचार्य है। फिर उन्होंने हमको बताया ब्रह्म ज्वालाएं जो हम में प्रज्वलित हैं, आत्म ज्योतियां आत्म अग्नियां, यही है दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती पार्वती, यही सब है, ये घटघट वासी यही नव दुर्गा है जो हमारे भीतर जो नौ ज्वालाएं उठ रही हैं प्रज्वलित हैं, यही यज्ञ की ज्वाला है। और इन अग्नियों की विशेषता क्या है कि जो सामग्री इनमें यज्ञ होती है उसको नया रूप अवश्य मिलता है। बस भी जब पेड़ों के गर्भ में यज्ञ होती है, इन्हीं ब्रह्म अग्नियों में पेड़ों के गर्भ में यज्ञ में, तो ये राख से दुर्गंध से सुगंधित अन्न में लौटती है पवित्र अन्न में, वही अन्न भोजन पदार्थ जो हमारे शरीर में यज्ञ होते हैं ब्रह्म ज्वाला यज्ञ की अग्नि बनती है। आत्मा हमारा यज्ञ का अधिष्ठित देव आचार्य बनता है, प्राण वायु उपाचार्य बनता है और जीव वो भूमि यजमान होते हैं। और वो भोजन जब सामग्री पर हमारे शरीर को हम अर्पित करते हैं जीव रूप हम यजमान होकर के, उसी को जब आत्मा यज्ञ करता है तो अन्न को ही रक्त मांस में ज्योति के कणों में मज्जा में लौटाता गर्भ में शिशु का रूप प्रदान कर देता है। बात आसमानों की तक जाने की नहीं, बात आसमानों को अपने भीतर खोजने की है। तेरे भीतर सारे आसमान है, तू बाहर कहाँ खोज रहा हूं, वो सब तुझमें समाये हुए। गांधारी की पट्टी बंध गई तो भीतर की आंख पे पट्टी बांध दी तो विषयों में भटक रहा हूं, और विषयों ने जो आंखों को फोड़ा है तो अंदर धृतराष्ट्र हो गया हूं। अब कौरव ही मेरी औलाद है, दुर्योधन गंगा जीवन का आचरण विचार आसक्ति लोभ मोह दुशासन सबको लूटने की मनोवृत्ति, सबसे अपना अधिकार पाने की इच्छा और किसी को उसका जायज दंड देने की मनोवृत्ति दुशासन है। हर एक के घर में आग डाल करके हर घर को घूमने की मनोवृत्ति मामा शकुनी है, और इसी प्रकार ये सारे कौरव हैं और उनके सारे पक्ष हैं। वे मुझको मेरी कहानी सुनाते हैं, मेरे होने के रहस्य बतलाते हैं। तो फिर हमने जानना चाहा कि जब भीतर ही यज्ञ था तो बाहर के यज्ञ का महत्व भी तो बताते चलो। कहा ये भीष्म है बाहर का और भीतर का यज्ञ कृष्ण है। और तब वेद की ऋचाओं में दो ऋचाएं आमने सामने महाभारत युद्ध के योद्धाओं की तरह आगे खड़ी हुई थी। कि तुम कृण्वन अकेतवे पेशु मर्या अपेश से समुषय भीर अजाय था। केतु कहते हैं, वैसे तो केतु ग्रह की शांति के लिए आप बाहर वाला हवन करते हैं, लेकिन केतु क्या है? केतु माना होता है ध्वजा, फ्लैग, झंडा। केतु का माने है उपाधि, झंडा उपाधि का प्रतीक है। केतु बन उपाधि, मेरा घर मेरा परिवार मेरे बच्चे मेरा बैंक बैलेंस मेरा ये क्या है? उपाधियां हैं। ये केतु हैं हम सबके जीवन में, और हम केतुओं के पुजारी हैं। गोपाल को भी बैठते हैं तो मन केतुओं में होता है। और इस ऋषा में कह रहा केतु किरुवन अकेतवे, अरे उपाधियों को जला दे आज, भस्म कर दे इनको। ये उपाधियां ही तेरे जीवन की व्याधियां हैं जो तुझे जीवन नहीं दे रही, जो तुझे निरोग नहीं होने दे रही। उपाधि व्याधि है फिर प्रभु में समाधि होने नहीं देती। और जिसने उपाधियों का परित्याग नहीं किया उसने कभी भक्ति नहीं पाई, कभी नहीं पाई भक्ति आत्मा की ईश्वर की, वो सिर्फ नाटक करता है। तो कहा कि तुम कृण्वन अकेतवे, जला दे आज उपाधियों को सारी और अकेतव अर्थात अकेंचर हो जा। नारायण मैं तो एक व्रत नहीं बन पाया अपने तन की, आप ही बन के शरीर का राम आत्मा हो, मेरे जूठे भोजन को गोविंद आप ही तो व्रत में बदलते हैं, आप ही तो गड़गड़वासी राम है। तो जब मेरे पास देने के लिए मुझको एक सांस एक झलकन शरीर का कोष बनाना मुझे नहीं आता तो मन अकेतव हो चला, अकिंचन हो चला। क्योंकि जो सत्य है उसे नहीं स्वीकारूंगा, तो जो सत्य परमेश्वर है उसे पाऊंगा कैसे? झूठ और कपट की जिंदगी ईश्वर को पाने की इच्छा कैसे होगा? तो कहा कि तुम कृण्वन अकेतवे, आज भस्म कर दे उपाधियों को सारी, अकिंचन हो जा। कि गुरु मेरे पास मुझको देने को सांस जीवन का एक क्षण एक दिन एक सेकंड नहीं है, आप दे रहे हो तो फिर मेरा घर मेरा दुकान मेरा परिवार ये तो झूठ है, इसमें सच कहाँ है? जो कुछ है आपका है, मैं निमित्त हूं आपका, मेरे पास क्या है? कौन सा दंभ लेके दूसरों से कहूं कि छोटे हो जाओ, मैं बराबर हूं। यदि बनूंगा कि जंत प्राणी मात्र की चरण धोली माथे पे धरूंगा, सीए राम मैं सब जग जाने। और अभी तो मैं मेरा तय तय तेरा हो रही है, तू क्या गाते कुछ हो करते कुछ हो, कैसे पाओगे जीवन का अमृत, कैसे जानोगे कि मनुष्य की योनि होती क्या है। बड़ा दुर्लभ है मनुष्य के जन्म को पाना, उससे भी दुर्लभ है मनुष्य का मनुष्य बन जाना, आसान नहीं। वही इसे जाने गया, ये बाहर का यज्ञ मैंने तुम्हें इसलिए दिया था, वो तुम्हें औलाद नहीं देगा, वो तुम्हें लड्डू नहीं देगा, वो तुम्हारी केतु और राहु को जाने के लिए दिया था। और तुम तो केतु और राहु को भी जी रहे हो तो तुम करोगे क्या? बाहर वाले यज्ञ का भी तुम्हारे हवन का भी मतलब क्या था? कुछ नहीं था, क्योंकि बाहर का यज्ञ दिया था केतु मन अकेतरी, बाहर के दम्भ को बाहर जला दे, ईमानदारी और सच्चाई को करा कि तन का एक रोया भी बनाया नहीं है, एक लोन नहीं बनाया मेरे तन का, मुझे आता नहीं है बनाना, वो आत्मा ही मेरा बनाता है, तुझे भी मेरा नहीं तो मेरा क्या है, मेरा तो गोविंद है जो मुझे सांस दे रहा और वही हर जन्म हर युग मेरा साथ देने वाला है। तो आज मैं अकिंचन हो चला, कोई दम्भ कोई मिथ्याभिमान कोई भी सड़ी हुई ऐठन को अपने पास अब नहीं रखूंगा। और आगे कहा पेशो मर्या अपेशी, पेश कहते हैं भेद जगत को, मेरा तेरा ऊंच नीच जात पांत लिंग भेद, मर्या कहते हैं सीमा को, मर्यादा सब मर्या से ही बना, मर्या धन दा बराबर मर्यादा, दा माने दाहिनी, मर्या माने सीमा, किस प्रकार मर्यादा शब्द बना। तो कहा कि आज भेद जगत की सीमाओं को तोड़ दे, मैं न जानता ऊंच नीच, न मैं जानता जात पात, न मैं जानता लिंग भेद, न मैं जीव मात्र में भेद करता, एको गुण द्वितीय नास्ति, सब में एक गोविंद भाव लाता। कहा पेशो मर्या अपेश से, आज भेद की सीमाओं को तोड़, अपेश मूढ़ हो गया, सब में एक प्रभु का भावना, उसके लिए वो बाहर वाले हवन वो बाहर वाले यज्ञ तो उसको दिए थे मैंने, क्या कर रहा था वहां, कौन सा मंगल और मांग रहा था, राहु और केतु जिंदगी से हट जाए तो मंगल तो स्वयं आत्मा होकर विराजता है तुम्हें, और कौन सा मंगल मांग रहे थे, अज्ञान के अंधे परछाइयों के पीछे दौड़ते, अजीब बात है। अरे सचराचर का मंगल करने वाला तुम्हारे भीतर बैठा था, एक एक सांस दे रहा है, शबरी का राम बनके तेरी जूठन को रख में बदल रहा है, तो फिर बाहर के हवन में कौन सा मंगल मांगने गया था मंगलदास। कहा केतु और राहु भस्म कर दे, समुद्र भूल जाए था, और ब्रह्म मुहूर्त के सूरज जैसा गोविंद की राह में रुक के आ जा, मन को धोडा मन को पवित्र कर दे, ये एक नया जन्म बाहर के हवन से, इसलिए कहा था ये नित्य हवन करना। और तुम हम भी लोग के लिए लालच के लिए कर रहे थे, तांत्रिक सिद्धि के लिए कर रहे थे, क्या बात है, मतलब जीवन की पहेली कि वो इसलिए प्रश्नों को सुलझाने के बजाय जीवन में कुछ और नए मूर्खतापूर्ण उलझाव ला रहे थे हम सब। और कहा कि जब उड़ आए तो फिर गोविंद की राह में एक नए सूरज सा दिख जग जाए जब, तो क्या कर, तो अगली विचार उन्होंने कहा आदह सुधाम, तो भीतर की हवन में आ, आकर क्या कर, आह दह आ, और आकर दहन हो कहा, वहां चिता की लकड़ियों पे नहीं, यहाँ भीतर अपने आदह स्वधाम, आकर दहन हो स्वामानी आत्मा, धाम धाम धाम माने धाम नू माने नहीं, फिर आकर दहन हो आत्मा रूपी धाम में, वो धाम जो तुझे अमर कर देगा, वो धाम जो तेरा आवागमन समाप्त कर देगा, वो धाम जो तुझे सदा अधीरों से दूर ले जाएगा, फिर कभी कोई धाम तेरे पास ना आएगा, आ उस आत्मा रूपी धाम में आ, पहले बाहर से धुल और पवित्र हो, पहले बाहर से उस राहत का नया जन्म ले। ब्रह्मा ब्रह्मभूत को सूरज का एक नया रूप देकर के जन्म लगाता हुआ बाहर प्रकट हो और तब पूरी करा। जो बाहर के राहु केतु नहीं मिटाते हैं वो भीतर गोविंद भी नहीं पाते हैं, कभी नहीं पाते हैं। और ये कोई शायराना ख्याल या कोई कभी की कल्पना नहीं है कि आपने भाव बना लिया और नौटंकी शुरू हो गई, ऐसा नहीं होता है। तुम्हें पूरी ईमानदारी से अपने को धोना और मांजना, पवित्र करना होगा, स्वांग और ढोल से दूर हटना होगा, अपने आप को मनसा वाचा करवाना, इस राह पर उतारना होगा। तो कहा आदह स्वधाम, फिर आकर दहन हो आत्मा रूपी धाम में, पुनः गर्भत्व मेरे लिए, और उसी के गर्भ से आत्मा गोविंद की रूपी धाम के गर्भ से प्रकट हो, एरे माने सूरज के जैसा चमकता हुआ गमकता हुआ प्रद्युम्न हो जा, प्राण माने अमर और दुम माने ज्योतियों को धारण करने वाला, और ये श्री कृष्ण के पुत्र का नाम है। प्रद्युम्न बन प्रकट हो जा, दधाना नाम यज्ञ, अर्थात यज्ञ के नाम को चरितार्थ कर। बाहर के हमर शुरू होते हैं, उनका समापन यहाँ होता है, बाहर नहीं होता है। हमें जाना कि भी जीवन की इस पहेली को सुलझाना चाहे, क्योंकि जब जब मनुष्य हुआ, जब जब धरती पर उसने होश संभाली, तब तब उसके मन में एक प्रश्न उठा, मैं कौन, क्या मैं इसलिए पैदा होता हूं। हाँ, आज आप क्यों पैदा होते हो, रोटी कपड़ा और मकान, कुछ विषय बीबी और संतान, इसीलिए सारी जिंदगी तुम्हारी तबाह हो जाती है। मजा यह है, बड़ी ईमानदारी से बटोरते हैं बेचारे, मैं भी देखता हूं, बटोरा है मकान दुकान, अब पता नहीं मूड में आके मर गए, अपने भोगेगा कौन, इतनी सड़ी हुई इतनी घटिया जिंदगी। और कभी नहीं जाना हो कि तू मट्टी से मनुष्य कैसे बना, और मनुष्य होकर के भी यदि नहीं आना तो हम कब जानेंगे। सब तो धरा रहा, अब बेचारा चला गया, और लौट के पाएगा नहीं अब कभी, ये कभी नहीं पाएगा। जानिए कहाँ जन्म लेगा किसी ने, और इसकी सुविधा ही समाप्त हो जाएंगी, कैसे जानेगा कि मेरा घर ही मेरा मकान था। बस भटकाव के लिए, बस भटकाव के लिए ही, बस भटकने के लिए सारी उम्र अपनी बर्बाद कर दी इसने, और एक बार भी नहीं जाना वो कौन है, वो क्यों मेरी जूठन को रखने बदल रहा है, वो भूमंडलों का अधिपति है और मुझे शबरी से प्यार दे रहा है, और मैं कितना कृतघ्न हूं, मैं कितना अभागा हूं कि लौट करके उसे पहचान भी नहीं पा रहा और उसे प्यार भी नहीं कर पाता हूं। उन चार दीवारियों से प्यार है, उन बैठों और तथाकथित नातों रिश्तों से प्यार है जिन्होंने अभी छूट जाना है, और वो तो सदा साथ रहेगा, क्योंकि जिस योनि में मैं जाऊंगा, कीट बनूं पशु बनूं पक्षी बनूं, वह आत्मा होकर फिर मेरे जूठन को रखने बदलने आएगा, मुझे फिर प्यार देगा, और मैं उसी को प्यार नहीं कर पा रहा हूं, मैं उसी को जान नहीं पा रहा, झूठे कपट को प्यार बताता। बस क्षण भगवत जगत ही मेरा सब कुछ है, तो हर कोई खोजता है जिंदगी के इस पहेली के सवाल, इन सवालों के जवाब, और यूं ही हम कथाएं सुनते हैं, और आश्चर्य है कि हमने सवाल उठता ही नहीं है कि हम कौन हैं, हम तो मान बैठे हम तो फलानी चौधरी हैं, इस मकान के मालिक हैं, बस केतु हैं हम और राहु हैं हम, और कहते हैं स्वामी जी राहु और केतु का उपचार बताइए ज्योतिष में कैसे करें। बोला सारी उम्र तो तुम्हारी खाए बैठा है, तुम्हारा रूप ही केतु है, अरे हर सेकंड सैटरडे ज्योतिष का मीट होता है तो उसमें राहु केतु की चर्चा थी, सबने बहुत सुंदर सुंदर बातें बताई, इस घर में होती है होता है, तो हमने कहा ना राहु कोई ग्रह है ना केतु कोई ग्रह है, ये तो शेडोज हैं, छाया ग्रह हैं। राहु केतु नाम का प्लैनेट तो है ना। और मैंने कहा जो नहीं है वही है। अगर जिंदगी के राहु केतु मिट जाएं तो हर कोई एक सीधी साधी प्रभु भक्ति की गोविंद को पाने की जिंदगी की राह ना चल दे। आज जो जिंदगी की विविधता है, वो जो नाना रंग और प्रसंग है, ये राहु केतु ही तो। स्वामी जी उसने ये किया, स्वामी जी ये कर दो, मेरे को भी सुनाते रहते हा? और वो सब जो तुम्हें दिख रहा है वो भ्रम है, और भ्रम का दूसरा नाम राहु है। क्षीर सागर मंथन की कथा में भी आपको सुनाया था कि जब क्षीर सागर से अमृत प्रकट हुआ तो मां विष्णु ने लीला रची, माया रची, असुरों को दैत्यों को वो मद्यपान कराने लगे और देवताओं को अमृत पिलाने लगे। तो राहु नाम का दैत्य असुर जो था वो भी रूप बदल करके देवता का रूप धारण करके सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया और उसने अमृत पी लिया। तो सूर्य और चंद्रमा ने कहा तो असुर है ये, माया भी है। विष्णु ने सुदर्शन चक्र मारा तो उसका सर कट के अलग हो गया। तो सर है राहु और धड़ है केतु। दंभ में सर फंसा है मेरा, आत्मज्ञान खोया हुआ है, और ऋषियों में भ्रमों में रामों में मेरी सारी जिंदगी सर रही है। और मैं उपचार कर रहा, कभी क्या पहन लूं, क्या पूजा करूं, स्वामी जी तो इस बला से मेरा छुटकारा हो जाए। लेकिन मैं पूछ लू उन्हें से कि क्या मैं सचमुच आज राहु और केतु से बाहर निकलकर आत्मा श्री कृष्ण होना चाहता हूँ। एक बड़ी प्यारी सी एक झील में आती थी अष्टगंध की सुगंध से सुगंधित जिंदगी, क्या मुझे भाएगी, मैं जीना चाहूंगा। कि जहाँ सुख ही सुख है, जहाँ आनंद ही आनंद है, जहाँ हर ओर रस बरसता है, जहाँ तनाव ईर्ष्या द्वेष दूसरों को पीड़ा देने की मनोवृत्ति ये सब नहीं है, सब में गोविंद भाव है। जो आता है मन को भाता है, जो जाता है एक प्यारी से स्मृति दी जाता है, एक बुरा है जीने की। कौन सा रास्ता अच्छा है हम वही महाभारत में देख रहे हैं। थोड़ा कथा में भी चले कि युद्ध हमारा महाभारत का चल रहा है, शुरू से महाकाव्य को लेके चल रहे हैं आरंभ से, और आगे पांत हमको चलना है, बस संक्षेप में चल रहे हैं। प्रत्येक रविवार को वेद के साथ एक ऋचा वेद की और महाकाव्य की कथा, यही हमारा क्रम। तो कर्म भी माना जा चुका है, दुर्योधन हताश है। कृपाचार्य और अश्वत्थामा कहते हैं दुर्योधन से कि ये समय ही अब भी संधि कर लो, क्योंकि कृष्ण ने फिर कहवाया है कि हम सम्मानजनक संधि अब भी स्वीकार कर लेंगे। दुर्योधन तुम मान जाओ, युधिष्ठिर ने कहा है कि मैं ये नहीं चाहता गांधारी की एक भी संतान ना रहे। यदि पांच हम भाई हैं तो हम चाहेंगे कि पांच भाई तुम भी रहो कम से कम, और अभी पांच बाकी बचे हो, अरे अब तो संधि कर लो। युधिष्ठिर ने फिर कहलवाया है, युद्ध धन स्थिर क्या बना युधिष्ठिर, मेरी आत्म ज्वालाओं में स्थिर होकर प्रभु का होने का भाव भी तो यहाँ युधिष्ठिर है। मेरी आत्मा ने मुझे फिर मेरे अंतर्भाव ने कहा है अरे अब तो संधि कर ले, छोड़ विषयों की ये झगड़ों की राह। लेकिन मैं हूँ यहाँ सत्संग गंगा भी कोड़ा का कोड़ा निकल जाता हूँ, मान ही क्यों नहीं देता हूँ, मेरी भी तो यही अवस्था है। दुर्योधन ने कहा वो संधि नहीं करेगा, रावण ने भी नहीं की थी, क्योंकि जब जब तुम्हारे मन भटक जाएंगे तुम संधि फिर नहीं कर पाओगे। एक महाविनाश से पहले फिर तुम चेत भी नहीं पाओगे, और जब विनाश हो ही गया तो चेतेगा कौन। जो समय रहते नहीं जाता है वो बाद में बहुत बहुत बहुत पछताता है, जो अब नहीं जागा वो कभी नहीं जागा, ये मान लेना इस बात। फिर उसकी बहुत देर हो जाती है। एक प्रसंग दिया था ना रामायण से कि जब महामुनि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को लेकर चले तो रास्ते में तारका नाम की राक्षसी आकर सताने लगी। तो मुनि ने कहा, राम से महादेव, राज्य संकोच करती है, नारी पर अस्त्र नहीं चलाना चाहिए, तो वो खेलने लगती है कि किसी तरह ये भाग जाए। तब विश्वामित्र कहते हैं, राम ये तारका है, इसको दिन में ही मारोगे, यदि सांझ हो गई तो इसका बल हजार गुना अधिक हो जाएगा, फिर मारना आसान नहीं होगा, और अगर मार आ गई तो ये मारी ही नहीं जा सकती, हम सबको मरना पड़ेगा। राम आत्मा है, योग में स्थित योगी मन ही मेरा लक्ष्मण है, और प्राणी मात्र के प्रति समर्पित होकर जीने का भाव है, विश्वस्य मित्रा, विश्वामित्र सबका साथ, मित्रवत रहना, सखावत रहना, ये भाव कह रहे हैं वो राम से कि हम तीनों का अस्तित्व मिट जाएगा, तुम्हारे जीवन से वो तीनों मिट जाएंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा तेरे पूजा पाठ और भजन का, ये तीनों मनोरम भाव नष्ट हो जाएंगे अगर सांझ आ गई तो, बुढ़ापा आ गया तो, और कहीं रात आ गई तो तू इन्हीं में समाएगा, सब इसी में मर जाओगी, ताड़का ही जिएगी, ताड़ना देने की मनोवृत्ति, ताड़ना जीने की मनोवृत्ति, ताड़ना मन सताना अपने को भी और औरों को भी, बस यही रह जाएगा जिंदगी में तुम्हारे, हर एक से शिकायत है, हर एक को कांटा चुभा रही और कांटे खुद अपने भी गाड़ रहे, ये सड़ी हुई मनोवृत्ति रह जाएगी, फिर प्रभु भक्ति का रस तुम कभी नहीं पाओगे। महाराज दुर्योधन की वही अवस्था है, अश्वस्थामा कृपाचार्य समझा रहे कि ये युद्ध नहीं जीत सकते अब हम, और दुर्योधन तो भी सिर्फ पांच भाइयों के साथ ही तो रह गया है, कर्ण भी मारे जा चुके हैं और सारे महारथी धराशायी हैं, कहता नहीं अभी भी युद्ध करूंगा, और वो पांडवों को ही मामा शल्य को सेनापति बनाता है, और फिर उस दिन की भयंकर युद्ध में शल्य अपना शौर्य दिखाते हैं, पूरी ईमानदारी से युद्ध करते हैं, पांडवों की सेना को भी गाजर मूली की तरह काटते हैं, और उसी युद्ध में महाराज शल्य भी अपने बंधु बांधव भाइयों सहित मारे जाते हैं अपनों के ही हाथों। मेरा दम्भ, मेरा मिथ्याभिमान, मेरे राहु और केतु मेरा विनाश कर रहे हैं, और मैं गालियां दूसरों को दे रहा, इनकी कारण मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वो जो राहु केतु पाले हैं तुमने उनके कारण ऐसा हो रहा है, ये राहु केतु न होते तेरा मन निर्मल होता, मन सरल और सहज। से आत्मा को राह होती है, यदि तू सरल है तो कोई कितना भी क्लिष्ट क्यों ना आएगा तेरे सामने सरल हो जाएगा, और यदि मैं क्लिष्ट हूं तो उसकी सरलता भी तोड़ दूंगा, ये मेरा भाव जब मैं क्लिष्ट हूं। हाँ, तारका के आगे राम जैसे शील स्वभाव वाले को भी धनुष बाण उठाना ही पड़ेगा कि मारो भाई इसे, तारका है अर्थात धिकारेगा वो तुमको, जिससे कि उसका अपना भाव तो बना रहे, तो गंदे स्वभाव को पाल करके कोई भले मुंह पे कुछ न कहे लेकिन जब भी दिखोगे वो मन से धिकारेगा जिससे उसका प्रभु भाव बना रहे। ये कहां मैला करने आ रहे, अरे घोड़े के पास से तुम भी तो रुमाल नाक पे लगाते हो, तो अगर तुम्हारा घोड़े का स्वभाव होगा तो वो दिखता हुआ कपड़ा भले ना नाक पे रखे लेकिन मन की खिड़की दीवार दरवाजे को बंद करेगा क्योंकि हवा घुस ना जाए। क्यों करती हूं ऐसे गंदे स्वभाव अपने, क्या मिलता है उसमें, देखो दुर्योधन मान नहीं रहा है, और दुर्योधन ही तो मेरा गंदा स्वभाव है, कथा मेरी तो है, पांच तत्वों से बना ये शरीर पांडु है, जिसका धर्म भाव युधिष्ठिर है, संकल्प शक्ति भीम है, निर्णायक बुद्धि अर्जुन है जो दस इंद्रियों से अर्जित है, ज्ञान नकुल और भक्ति सहदेव है, संज्ञा जिसकी द्रौपदी है पत्नी है, संज्ञा शून्य होकर कोई बुद्धि काम ही नहीं करती तो संज्ञा है। और संज्ञा के पांच बेटे भी पांच तन मात्राएं तो हैं, रूप रस शब्द बंध और स्पर्श, ये पांच बेटे हैं संज्ञा के। और अभिमन्यु को मारा गया है, ईश्वर पाने का निर्णय बीस महासमंद में खंडित पड़ा है और ये हम विस्तार से सुन के आ रहे हैं क्यों। और आज मेरे पूर्व जन्म का ज्ञान कर्म भी समाप्त हो गया है और आज संबंधों में जो पिता में भीष्म मारे गए, गुरुजन द्रोह भी मारे गए और आज जो पूर्वजों के नाम पर शल्य है वो भी शेष हो गया अपने सारे संबंधियों के साथ। और कर्ण के बेटे भी आज जो तब धराशायी है मारे जा चुके हैं, बुरी तरह से कौरव सेना आहत है और उसके बाद कौरव दुर्योधन स्वयं युद्ध की कमान संभालते हैं और उस युद्ध में बुरी तरह से उनकी सेनाएं कटती हैं और पांडव सेनाएं उन्हें रौंदती चली जाती हैं। और जब सां दोपहर ढलती है तो दुर्योधन भाग करके तालाब में जा सकते हैं, उनके पास अब कुछ भी शेष नहीं बचा है, बचा है तो कृपाचार्य और अश्वत्थामा। युत्सु बचे हैं तो दुर्योधन युत्सु से कहते हैं कि तुम चले जाओ और कुरुकुल की जितनी भी स्त्रियां यहाँ कैंप में हैं उन सबको वापस ले जाओ क्योंकि युद्ध हम वस्तुतः हार चुके हैं। युद्ध हम हार चुके हैं और युद्ध जो आत्मा के विपरीत किएगा उसे जिंदगी की हर लड़ाई हारनी ही पड़ेगी और उसे दुर्योधन की तरह मौत का वरण करना ही। और हम हैं कि जो हमें सांस और धड़कन दे रहा है हम उसका स्वभाव नहीं ले रहे, हम उसका प्यार नहीं ले रहे, हम पता नहीं कहां प्यार ढूंढ रहे हैं। आसक्ति में प्यार नहीं होती, प्यार समर्पण और त्याग का नाम है, प्यार न्यौछावर की बात है। देखो प्यार और आसक्ति के भेद को भी पहचानो। बाग में गुलाब का फूल खिला है, स्वामी जी ने फूलों से बड़ा प्यार है और तुम तोड़ के ले आए, भले मेरे को चढ़ाए अपने घोड़ों में लगाए। अरे हमने कहा ये आसक्त है, ये प्यार नहीं जानता। इसी प्यार की तमीज अभी नहीं आई है, इसका प्यार वैसा ही है जैसा शेर बकरी उगरता है, करता है क्या, बड़े प्यार से खा जाता है ना, ये वो प्यार है, उसे आप प्यार कहोगे नहीं। यदि इसे प्यार होता उस फूल से तो आज इसने अपना समय उसको नौछावर किया होता, उसकी जड़ों में खाद लगाई होती, निराई निकाई की होती, उसे सजाया होता, सवारा होता कि ये पेड़ और जिए, ये फूल और खिले, इसका नाम प्यार है। प्यार अति दुर्लभ है, ये कोई फिल्मी नौटंकी नाटक या ड्रामा नहीं है। प्यार कोई संसार विषय वासना ये कोई सौदेबाजी नहीं है, प्यार तो परमेश्वर का ही नाम है। और भाग्य ही उसे नहीं पाते, जिनके पास स्वभाव है उन्हें प्यार कभी मिलता ही नहीं, स्वभाव से गिरा तो समझ लो ईश्वर की निगाहों से गिर गया। आसक्त जगत में, आसक्त जगत में जिसे तुम प्रेम कहते हो और प्रेम में क्या भेद है वो कृष्ण की कथा में मैं खाली थोड़े से उदाहरण में देता हूं। हाँ लीला कथा में, अन्यथा इतिहास में ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की आठ पत्नियां लीलाओं में दिखाते हैं, ये कौन है, ये अष्ट सिद्धियां हैं। क्या है ये अष्ट सिद्धियां हैं और एक प्रेमिका है, उसका नाम क्या है, जो पत्नी नहीं है, क्या नाम है उसका, श्री राधे, नाम के आगे श्री लगाओ सम्मान से नाम, ये श्री राधे। ये भगवान के गुरु भी है, मत बोलो इस बात, भगवान का बचपन उन्होंने ही संभाला था, ये उनसे 18 वर्ष बड़े थे और 10 वर्ष की आयु के बाद भी कभी मुलाकात नहीं होती, वे श्री राधे। दोनों में भेद क्या है, पत्नियों का अधिकार बोध है, स्वामित्व भाव है कि कृष्ण मेरे पति हैं, मेरा अधिकार है, ये आसक्त जगत है। राधा कैसे कहे कि कृष्ण उसकी है, उसका क्या अधिकार, तो वो मालूम ही, वो श्री राधे क्या कहती है, कन्हैया तो सागर है, महासागर है, अथाह असीम सागर है वो, तो जो कृष्ण है मेरा, मैं उसको कोई अधिकार कर सकता है, मैं तो लोटा हूं वो सागर है, तो मैं ही जो लोटा हूं, अरे क्यों मैं जहां सागर में गिरूं, कि मुझे भी सागर का सम्मान और प्यार मिले और उसकी महिमा में भी कोई कमी ना आए। ये प्रेम है। आसक्त कब्जा करके उसकी महिमा को घटाना बर्बाद करना चाहता और वो दिन रात इसी जोड़ तोड़ में लगा रहता मेरे है। लेकिन प्रेम करने वाले उसको असीम और अनंत बनाना चाहते हैं कि वो इतना बड़ा हो, इतना बड़ा सागर हो, तो उसमें समा कर मुझे भी आनंद आए, मुझे भी सागर का सम्मान मिले। कपटी प्यार नहीं कर सकते और कपट संसार प्यार जानता नहीं है। अब देखो अष्ट सिद्धियों में सिद्ध क्या कहता, मैं देवी को सिद्ध करता हूं। हा? पूछो क्या किया है, बोले काली माई सिद्ध है स्वामी जी स्थानांतर को, उसको फलानी देवी सिद्ध है। हमने कहा अच्छा शुंभ निशुंभ और महिषासुर से भी ये बड़े हो गए हैं क्या, क्योंकि वो तो कर नहीं पाए थे। वो कौन से राक्षस हैं जिन्हें आप पूछते फिर रहे हो तांत्रिकों के नाम पर, जिन्होंने देवियां सिद्ध कर ली। हनुमान जी सिद्ध है, अरे रावण तो कर नहीं पाया था, ये कौन सा बड़ा महारावण आ गया। लेकिन तुम सब भी सिद्धियों के रास्ते पे चलते हो, क्योंकि सिद्धि एक स्वभाव है, प्रेम एक स्वभाव है, दो अलग स्वभाव है। आप भी तो कहते हैं ये मेरा पति, ये मेरा घर, ये मेरा मकान, ये सिद्धियों की बात नहीं, तो क्या है तुम्हारी। प्रेम होता तो ये नारायण का घर, ये हम सब उसके लिए, ये प्रेम भाव है। जब तुम कहते पूरा घर नारायण का है, अरे हम मारा ये रोम रोम उसका हम निमित्त है, जब पति कहता पत्नी भी उसे दौड़ाती, औलादे भी जब उसी को गाने लगती संस्कार में लेके, तो तेरा घर बढ़ता क्या, बस तुम में से किसी का घर बढ़ता। लेकिन जब तुमने कहा ये मेरा, बीवी ने कहा फिर ये मेरा, और बेटों ने कहा फिर करो बंटवारा, ये मेरा, ये सिद्धि का भाव है, ये आसक्त भाव है, जिसके कारण आज तुम्हारा हर घर सर रहा है, सारा समाज एक नाबदान की तरह कोई बुला रहा है और कहते हो कि बड़ी अच्छी जिंदगी जी रही। ईमानदारी से झांको भीतर और पढ़ो अपने आप को। यदि तुमने कहा होता केतु मारे होते तुम्हें, तू केतु के लिए ये मेरा, यही तो केतु है स्वामी जी, केतु की शांति करा दू, अरे केतु ही तो जी रहा है, शांति केतु की करा दूंगा तो तेरा राम नाम सतना हो जाएगा, क्योंकि केतु को तू खुद है, बना हुआ केतु है, हर तरफ केतु बना बैठा है, राहु बना जी रहा है, किसकी शांति करा दू, अर्थी तेरी हो जाएगी, पहले पहचान तो अपने को। ये बाकी सात ग्रह अच्छे नहीं लगे हैं जो देव ग्रह हैं, बस राहु और केतु बन के जीना, आसक्तियों में मैं और मेरा में जीना, ये आप सबको पसंद आया। जरा एक बार झांको तो अपनी जिंदगी में और उसके जीते तो उसकी मुस्कुराहट तुम होते, उसकी रौनक तुम होते, उसकी ज्योतियां तुम पे बरसती और सारा संसार तुम उसको प्यार कर रहा होता तो सबका प्यारे होते। तो आज हर कोई डरता है कि मैं क्या करेगा पता नहीं। बोलो आज सत्य का सिद्धियों का तांत्रिक भाव से जीना अच्छा है या कि प्रेम के समर्पण को है वो वैराग्य में सुख है, अमृत है और आनंद है। आनंद आज की ऋचा भी मेरे मेघातिथि का हमारे ऋषि हैं और ये क्या कह रहे हैं ध्यान से सुनो, हम उनके समापन सूत्र में हैं और आज उनकी इस ऋचा में हम आए हैं, आठवीं ऋचा है ये। क्या कह रहे हैं कि इंद्र ज्येष्ठा मरुदना देवासाह पुरुषरातया विश्रीमन श्रोता हवा। इंद्र ज्येष्ठा कैसे कहोगे तुम, कि महान श्रेष्ठ सब कुछ मेरे लिए मेरा आत्मा है, मेरा गोविंद है, वही मेरा ज्येष्ठ है, वही मेरा श्रेष्ठ है, वही मेरा महान है, वही मेरा सर्वस्व है। का इंद्र ज्येष्ठ, उस आत्मा में, उस परमेश्वर में, हे प्राणवायु, हे प्राणवायु, ऐ मेरे प्राणों के देवता, हे वायु देवता, मरुद गणाहा 49 मरुदों के आराध्य। हाँ, मरुद कितने हैं, वायु कितने हैं, पवन 49 है। मानस में दिया है ना कि जब हनुमान जी उठे तो पवन 49 चले। हाँ हाँ, तो मरुद कितने हैं, 49 है, 49 बोलते हैं, 1 50। तो कहा हे ज्येष्ठ, हे महान, हे मरुद गणों के देवता, देवासा यानी 49 मरुदों के देवता, हे वायुदेव, और मेरे में प्राण होकर बसे, हे वायुदेवता, पूष रातया, पूष कहते हैं सूर्य को, पूष कहते हैं आत्मा को, पूष कहते हैं जो मेरा पोषण करने वाला है, जो मुझे पालने वाला है, तो वो आत्मा और ब्रह्म ज्वाला जो मुझे पालने वाले हैं, उन्होंने रातया माने राध दो, मिला दो मुझे, मेरी आत्मा में अपनी ही ज्वालाओं में अर्पित कर दो, क्योंकि सदा उन्हीं से उत्पन्न होता रहा हूँ। अज्ञानी ही तो मानता रहा ये मम्मी पापा ने बनाया है, क्योंकि मम्मी पापा ने तो उंगली नहीं बनाई, मुझे कब बनाया था, अंधे वो थे, अंधा मुझको भी बनाया, क्योंकि हम में हर व्यक्ति यज्ञ की ज्वालाओं से ही उत्पन्न हुआ है, तुम सब अग्नियों से ही उत्पन्न हुए। मम्मी और पापा यहां दो सांचा बने हैं, बर्तन बने हैं, आत्मा हलवाई बना है, ब्रह्म ज्वाला हलवाई, हाँ उसकी भट्टी की अग्नि बनी है, और उसी में सारा सारा सचराचर जुड़ा है, क्षिति जल पावक गगन समीर, ये सब जब जुड़ करके पके हैं, बने हैं, तो उसने ही इन दो बर्तनों में हमको शिशु रूप में बनाया है, वही जानता है, दूसरा कोई जानता ही नहीं है। तो कल भी तो उसी से जन्म होगा, जब जब जन्म होगा मेरा, जिस जिस भी योनि में जन्म होगा मेरा, भले उस बर्तन के जैसा सदृश लिखूंगा, लेकिन जन्मों का तो यज्ञ की अग्नियों में से ही आत्मा ही लाएगा मुझे, वही सूचा में कह रहा है। यदि आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो हाँ, बुरा तो नहीं लगता कि स्वामी जी तो हमारे अधिकार खत्म करा रहे हैं, ऐसा तो नहीं लगता नहीं। हाँ हाँ, सारे केकिंग मरवाए डाल रहे हैं, बड़ा गजब हो जाएगा, जीने का तो मजे चला जाएगा। हाँ, इंद्रजेष्ठ कि हे महान, हे प्रदीप, उस आत्मा में हम सबको, हमारी आत्मा में मरुद गणाहा 49 मर्दों के अधिष्ठाता, हे ज्येष्ठ, हे श्रेष्ठ, हे महान, अरे मेरे प्राणवायु, हे देवाधिदेव, पूष रातया, उस पोषण करने वाले आत्मा, उसकी अग्नि में, यज्ञ में आज मुझे फिर वहां चिता की लकड़ियों पे नहीं, मुझे मेरे भीतर ही जला, यही यज्ञ कर दे मुझे, क्योंकि इसी से उत्पन्न होता हूं मैं, हमेशा इसी से जन्म लिया है, जन्म दर जन्म इन यज्ञ की ज्वालाओं से ही लगा हूं, जैसा बर्तन रहा है वैसा रूप लेके बना हूं, कुत्ते की का बर्तन था तो मैं पिल्ला बना, चिड़िया का बर्तन था तो मैं अंडे से चूजा बन के निकला, मनुष्य का बर्तन था तो मैं मानव पुत्र का आया, लेकिन इन सब में किसी को तो शरीर का एक छोटा अंग भी बनाना ना आया। जब जब जन्मा हूं आत्मज्वालाओं से, तेरी अग्नियों से ही तो उत्पन्न हुआ हूं, पूछ रहा था मुझे आसमानों की कोई जरूरत नहीं है, आसमान वहां रहते हैं जहां उनको बनाने वाला रहता है, और वो तो आत्मा होकर मुझ में समाया है, सब में बैठा है, सब में सारे आसमान हैं, और सब में सचराचर सूक्ष्म होकर समाया हुआ है, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, मुझे कहीं भटकना नहीं है, बस तू मुझको मुझ में जला दे, एक यज्ञ की नई डोला सजा दे, पूछ रहा है। हाँ, अब तो यज्ञ कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, नहीं तो बनारस वाले कुछ बताएंगे, अयोध्या में कुछ घुमाएंगे जैसे बच्चों को कभी पढ़ाया करते थे ना, है ना, क से कबूतर, ख से खरबूजा, तो आजकल खाली कबूतर खरबूजे के भजन गाए जाते हैं, काका गाने हाँ, तो कहा इंद्र ज्येष्ठा मरुद गणा देवासा पूष रातया विश्व मन श्रुता हवम, विश्व वी माने विगत, अश्व माने मृत्यु, मृत्यु से रहित कर विगत कर दे। आज उस अमर में मम या मम शब्द आया है, वैसे बहु वचन नहीं होता है, तो मम से आप मैं भी ले लो, हम भी वयम दोनों ले लो, कि आज आपको वो सामूहिक गाने है विश्व मम श्रोता हवा। अरे हम सबको वही यदि कर जहाँ अमरता है, जहाँ श्रुता श्रुतियों ने वेदों ने जो सारे चारों वेद हैं जिसे यज्ञ कहते हैं, हमें उस यज्ञ में हवन कर। बाहर का यज्ञ तो चिता के यज्ञ से कि जैसा है सदृश है, भीतर का यज्ञ ही हमें हमेशा उत्पन्न करता है, हमको सीधा वहाँ ले जा। श्रुता हवम जो वेदों के यज्ञ है, अर्थात जो हम सब में प्रज्वलित है, आज मैं बन के समाधि अपनी ही ज्वालाओं और ज्योतियों को प्रज्वलित करूँ, उन्हें प्रलय की राह दूँ, द्वादश आवृत्तियों को प्रज्वलित करता मैं अनंत की ज्योतियों में समा जाऊँ। मेरा मुझसे मिलन हो इस महल में जो शरीर है मेरा। हाँ, चौथे सूत्र में एक बार फिर सुनिए, जिससे कि ऋचा हमको और स्पष्ट हो जाए। हाँ, तो क्या है मधुचंदा में ये चौथे सूत्र में, हाँ निर्दिति में नहीं कहा स्वरूप कृत्नि भूत है, ये यज्ञ भी से शुरू हो रहा है। स्वरूप कृत्नि भूत है सूर दुघान एक गोद है जुहुम असी देवी देवी। स्वरूप, स्वरूप माने सगुण संसार को, कृत्नि माने बनाने वाला कलाकार, कृत्नि कलाकार आर्टिस्ट। तो स्वरूप कृत्नि ही संपूर्ण सचराचर को बनाने वाले कलाकार, और भूत है माने बनने वाले, और आत्मा होकर अपने ही हर बनाई कृति में बंध जाने वाले। देखो बंधा है नहीं, कुछ तो समझ में आ रहा है, समझ में आता है सबको, हम कैसे जाने, समझ में आता है सबको, तो फिर उतरता क्यों नहीं, हे दूसरा सवाल है छोटा सा। हाँ, तो कहा स्वरूप कृत्नि भूत है ही संपूर्ण सगुण संसार को, सचराचर को, हम सबको उत्पन्न करने वाले भूत है, और अपने ही बनाए खिलौने में स्वयं आत्मा होके बंध जाने वाले। सुदुघाम इव गोद हे, सुदुघाम दिव्य दुधारी गौओं की तरह आत्मा होकर संपूर्ण सचराचर का गोदोहन करने वाले, गोदोहे माने ग्वाले, हे कृष्ण। हाँ, वेद के सारे ऋषि कृष्ण को गाते हैं, बड़ी विलक्षण बात है। हाँ, और गुरुकुल शिक्षा के आराध्य ही श्री कृष्ण है, ये भी बड़ी मधुर बात है। हाँ, तो कहा स्वरूप कृत्नि भूत है संपूर्ण सगुण संसार को प्रकट करने वाले कृत्रिम कलाकार, मुंते मुंते माने बंधने वाले, टूटाई डाउन, आपने खुद ही बांध लेता अपने आप को आत्मा होकर, बंधा बैठा है नहीं भीतर, हाँ निकल जाए तो प्राण गए। तो स्वरूप कृत्रिम भूत है सु दुखा, दुखा माने दुधारी गंगू, सु माने हाँ दुधारी गंगू की भांति, अलौकिक दुखा दुधारी गंगू की इन माने भांति, गोदोहन करने वाले हे ग्वाले। जुहुम असी, जुहुम कहते हैं शुभागो, अर्धचंद्राकार लकड़ी का जिससे हम आहुतियां डालते हैं ना हवन में, उसको जुहुम कहते हैं वैदिक संस्कृत में, वैसे शुभागो कहते हैं उसको। तो कहा शुभ लिए हाथ में अर्धचंद्राकार भाल तिलक जिसका, जुहुम उसको भी कहते हैं जो गोपाल का अर्धचंद्राकार तिलक है। तो जुहुम असी अर्धचंद्र, हाँ शुभ लिए हाथ में तेरी मनोहर वो बाल अर्धचंद्राकार की वो ज्योतिर्मय शरीर का, देवी देवी मैं घट घट क्षण क्षण चिंतन करने लगा। अब कोई आसक्त जगत नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं, ना ना तू ही तो आत्मा होके सब में बैठा है। आज ये भाव मुझ में उतर आया है, वो जब झांका भीतर तो देखा यहाँ भी तो तू ही बैठा है। तो जब देखा कि गोविंद यहीं बैठा, तो गोपी गो माने ज्योति की माने पान करने वाले, तो गोपी गो माने जीव की गोपी है, हम सब क्या है ज्योति का पान करने वाले सुगोपी। तो कहा मन में आया कि जब पिया यहीं बैठे हैं तो आज भावे क्यों न हो जाए मिलन हो, हाँ इसी का नाम तो योग्य है। तो कहा उपनम सवना गही सोम से सोम गोदा, तो आज समन की बेलाई है। समन कहते हैं जब वधु वर के जल से नहलाई जाती है मंडप से पहले, उस स्नान को क्या कहते हैं समन, और उसी जल का आचमन भी रहती है। लेकिन समन उसको भी कहते हैं जब सामग्री को हम नहलाते हैं है, आहुतियां देने से पहले जब यज्ञ की सामग्री को हम पवित्र करते हैं, संध्या और सामग्री को, उसी स्नान को भी हम क्या कहते हैं, सवन। और जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो चिता की अग्नि को देने से पहले जो हम उसको नहलाते हैं तो उस स्नान को भी क्या कहते हैं, सवन। और जब बच्चा उत्पन्न होता है तो उसका जो प्रथम स्नान उसे पवित्र करने के लिए कराते हैं उस स्नान को भी हम क्या कहते हैं, सवन। तो यहाँ क्या कह रहा, उपना सवना गही, हम सवन की बेला है, सवन की घड़ी आ गई, आ गई। उपना सवना, उपाने जा तो ना, क्या आज तो सवन की घड़ी आई है, आज तो डूबना है, मिलना है उसे। उपना सवना गही, भीतर बैठा है ना, पकड़ में है, जाएगा कहाँ, तो कहा उपना सवना गही, क्या आज तो सवन की बेला आई है, सोम से ज्योतियों को अर्पित होने के लिए, सोमपा ज्योति ही जल है, क्योंकि ज्योति ही प्रियतम है, ज्योतियों में ही नहाता है, तो वर का जल यहाँ ज्योति ही तो होगा, ज्योति ही जल है, सोम अपा, सोम माने ज्योतियों का अपा जल है, और उसी का आचमन है, और गोदा है मदा, और उस ज्योतियों को देने वाले सूरज को कि ज्योतियों में मस्त जैसे पृथ्वी अनंत काल से सूरज की भावना दे रही है, आज मेरा मन ही मेरी अपनी आत्मा को यत्न के लिए भ्रमर भ्रमर घूमने जाए। हाँ देखा, ये बड़ा सरस बड़ा मधुर गीत है, पता नहीं ये क्या करना चाह रहे हैं, हड्डियां हड्डियां दिखा के प्रेत लीला क्यों कर दी, बहुत सुंदर है, मेरे जीवन का एक एक बोया क्षण है इसमें, और बड़ा माधुर्य है इसमें। अब फिर कहता है कि मैं पहुंचा कैसे यहाँ तक, कहता है अथाति अंतमान विद्यान सुमति नाम मानो अपेक्षा आ गई, कि अथाति अंतमान, कि जैसे दुल्हन को उपचन लगाया जाता है अन्न और तमा का, हल्दी का और अन्न का, तो ऐसे हमने भी अपने जीव रूपी इन भावों को मांझा है। जीव कहता मैंने मांझा है, गोपी कहती मैंने मांझा है, कैसे मांझा है, विद्या सुमति ना, विद्या और सुमति के उत्तन से, विद्या का अन्न है और सुमति की हल्दी है, विद्या सुमति ना मानो, और दूर करती रही हम अपने आप को, अतीक्षा शब्द आया है, असल में वेद में सुंदरिया दोनों प्रकार से लगती है, ख्या को आगे कर दो और अति को पीछे करो तो शब्द आ जाएगा ख्याति, अपने आप को हर प्रसिद्धि से हम दूर करती रही है, अतीक्षा ख्याति मानो अतीक्षा आ गई, और अपने आप को हर केतु से ख्यातियों से मेरा मेरा इस सबसे दूर करते रहे, विद्या और सुमति से मांझते रहे। अच्छा सत्संग के बाद भी विद्या सुमति का उत्तर नहीं लगाते ना, हाँ अच्छा नहीं लगता है। हाँ मानो अतीक्षा आ गई, और जब अपने को दूर किया शक्तियों से विषयानंद संसार से, तथा कथित मान और सम्मान को भी छोड़ा हमने, तभी तो हे गोविंद, जब विरक्त हुए संसार से तभी तो आ बसे गोविंद आप में, जो संसार की आसक्तियों में फंस बैठे होते तो कैसे जान पाते भीतर, कैसे लौट पाते भीतर, कैसे जानते हैं तुमको, कभी नहीं जान पाते। पर विक्रमास्त्रितम इंद्रम पृछा विपश्चितम यस्ते सखी प्यार आवरम, पर ही दूर करते रहे अपने आप को इस विषयांत जगत से, राहु और केतु से, विग्रह विषय के विष से अपने आप को दूर करते रहे, ऋतम इंद्रम स्था तेरी ही ज्योतियों कांतियों में हम जीव रूप अपने मन को स्थित करते गए, तेरी ही ज्योतियों में आत्म ज्योतियों में ही नहाते रहे, पृछा विपश्चितम और किसने क्या किया, अतीत को सदा मिटाते रहे, मुझे क्या लेना जो किया गोविंद जाने, हम तेरे नहीं मस्त रहे, यस्ते सखी भया आवरण, इसीलिए तो हे सखा हे मित्र, आज तेरा वरण वरण करने के लिए हम सब गोपियाँ आ पाए, जो फंस गई होती मैं भी मेरा मकान और दुकान में, तो गोविंद ही आत्मा कैसे पाते तुम, जान के भी नहीं जान पाते, मान मन भी नहीं मान पाते, सारे सत्संग बौने हो जाते, संशय हमने सारे संशय मिटाए। आप लोग तर्क करते हैं, तर्क नहीं बचने के बहाने करते हैं आप, क्योंकि तर्क होता है जानने के लिए, लेकिन तर्क जब बचने के लिए है तो कुतर्क है, फलाने ने ये लिखा तो हम ठीक है, क्या है बहाना ढूंढ रहे हैं अपनी विदंडता के लिए, बचने करने के लिए। कहा नहीं, वो तो संशय है, ब्रुवंतु बनावट दिखावटी माला भजन कीर्तन मूल लो, और दूसरों की निंदा दूसरों से शिकायत निरंतर, इन सबसे अंतःकरण को हटाकर बिल्कुल मस्त करके धोके पवित्र करके चिदानंद एक ही भाव में मन को कुछ में बिठाए हमने। श्री दधाना इंद्र दुआ जैसे अग्नि संग्राम को धारण करती है, ये गोविंद आज हमें धारण कर हमें संविधा बना अपने में मिला। हम सामग्री हैं, हम संविधा हैं, हम धृत हैं, तो हमें मिला ले अपने अग्नि में समा ले, है ना दधाना इंद्र दुआ। वो तो नाम सुबगाम अरे वो चेस्मा कृष्ण आया तेरी ज्योतियों में आने के लिए हमने आसक्तियों के सारे शत्रुओं को भस्म किया है जीवन में, हम सब नाते और रिश्तों को जला के आए हैं, हम सब कुछ बिठा के आए हैं, चिता हमने आज अपनी भी जलाई है तभी तो अग्नि देश हो पाए। किसी भी जल गया अब जलना तुझमें बाकी है बस और कुछ नहीं, न कोई इच्छा है ना सकते है न कोई लगल है बचा है। तो आशुम आशीरे भर योग्य श्रीयम नी माधनम पतियत मंदयत सखम, अम आशुम कच्चे चावल से बने मेरे शरीर को स्तन को आज यज्ञ की ज्वालाओं में ग्रहण कर इसको भी जला दे, एक नई आसव बना दे। हे पतित पावन पतियत मंदयत सखम, हे दीन बंधु, हे मेरे आत्मा, हे गोविंद आज मुझे सर्वांग जला दे,